Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, torsdag, den 27. februar 2020, og vi har med vores sæge al-Mahdi. Inna alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كيابغو سوستا إسلام بيستغفق إني ألت إنباء المهدي. Og det vi snakker om, den sande Mahdi, som Allah subhanahu wa ta'ala vil skabe for at skabe fred på jorden og for at etablere Allahs lov, og tingene går tilbage til de startede fra Adam alayhi salatu wa salam til at være den khalifa på jorden, som vil praktisere Allahs lov og de gældende regler, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam har fået som budskab. Mange mennesker begynder at være i tvivl, som hedder angående al-Mahdi, og begynder at rejse flade og siger, hvis al-Mahdi bliver sendt, så må vi vente til han kommer, hvis han kommer. Og så er der nogle mennesker, der gør grin og siger: er al-Mahdi en historie, som man fik fortalt, som man har en lovning i fremtiden, eller er al-Mahdi noget, der er sandt? Folket har lært med tiden, at de skal ligesom stille nogle dumme eller tumpe eller uvidende spørgsmål, og det skal de have lov til. Men der er en krav, at en muslim, han skal udvide sin horisont, og han skal studere og lære de ting, som berører hans hverdag og berører hans din. At han skal være kritisk over tingene, uden at han har en baggrundsviden for tingene, det gør tingene meget farlige. Der er mange, der kommer til at havne i Jahannam på grund af, de har skabt uvidenhed inden for sig selv og ikke ønsket at uddanne sig. Der er mange mennesker, der laver fejl i deres salat og gider ikke rette op på deres fejl og lære den sande. Der er mange mennesker, der udfører ibadah til Allah på forkerte spor. Og det er et tegn på, at viden er obligatorisk for mænd og kvinder at lære og studere. Og de skaber også en forståelse. Og muslimerne i Danmark, de er en pligt for dem, at de lærer til Allahs din. Det er en forpligtelse for muslimerne i Danmark, at de skal lære om Allahs din. Da kuffar begynder at stille masser af spørgsmål, hvor du og jeg og enhver muslim i de her lande skal kunne forsvare islamen. Og hvordan skal du forsvare islam, hvis du ikke kender til din din, og hvis du ikke kender til din Rabb? din Gud, og hvis du ikke kender til din profet sallallahu alaihi wasallam. Der er mange, der mister deres din på grund af uvidenhed, som familien har skabt over børnene. Og den nye generations din bliver værre og bliver mere fattig. Og til sidst så ender vedkommende med at have ingen din. Må Allah beskytte os. Må Allah beskytte os. Der kom rigtig mange hadis angående al-Mahdi. Nogle har optalt dem til at være 50 hadis. Nogle af dem er sahih, autentisk. Og nogle af dem er mindre autentisk, det man kalder al-Hasan. Og nogle af dem er al-Da'if al-Munjabir. Det betyder svag, men kan trækkes op. Og der kom i athar. Athar, det betyder beretninger fra sahaba og lignende. Og det er omkring 28 eller mere. Men ulama siger, at disse ahadis har opnået en status, der hedder At-tawatur al-ma'nawi. At-tawatur al-ma'nawi, det betyder, at den er mutawatir, men ma'nawi i meningsmæssigt. Og jeg har lavet en hel sag om hadith, det er derfor, jeg vil ikke gå i detaljer og forklare hver eneste begreb. Vi tager et par hadith, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam, han nævner angående al-Mahdi. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبلو بغادة أبي سعيد الخدري أت محمد صلى الله عليه وسلم هسك يخرج في آخر أمة المهدي تبلكم سمن سيست الديل أمت نشون إن سمه المهدي يسقيه الله الغيث الله كيهم الغيث فنر تخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة. يوان جيه سيد أوكل وهان جيه بينة بفالكنين أولا سبع وسلف الحلال جبت سيد كامت الأدباء أولاين وتعظم الأمة ونشيون فقصة يعيش سبعا أو ثمانية ليوسوء الأول. Der kom en anden beretning, også fra Sa'id al-Khudri, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam siger, Ubashirukum bil Mahdi. Jeg vil gerne give jer den nyhed angående al-Mahdi. Yub'ath ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil. Han blev sendt, når folket er uenige, og der kommer til at være jordskil. Fayamla'u al-arda qistan wa adla, stabiliserer. Stabiliserer jorden med hans retfærdighed, ligesom den er blevet fyldt op med korrupte og bedragende. Yarda anhu sukkan, yarda anhu sakanu sama wa sakinu al-ard. De er blevet accepteret af begge, både mennesker på jorden og englene i himlen. Yuqassimu al-mala sihaha, deler retfærdighed blandt folk og giver dem, hvad der er behov for. Der er en ting, som vi mennesker burde tænke om. Vi skal også danne al-adil blandt os. Et hvert person, et hvert menneske, skal være retfærdig over for sig selv. Ligesom du skal være retfærdig over for din krop. Allah har givet dig den krop, du skal passe på den. Allah har givet dig en kone, du skal passe på hende. Allah har givet dig børn, du skal passe på dem. Allah har givet dig forældre, du skal passe på dem. Det kan nytte ikke noget, at du har adel udadtil, og du ikke danner adel indadtil. Der er mange mennesker, som render rundt og tror, at din er, hvad der er mellem mig og folket. Det har ikke noget med min egen familie. Det bedste, du kan gøre, du skaber ro med dig selv i første omgang. Og du laver da'wa intern. Og skaber stabilitet. Og det er dem, som du og jeg har behov for, hvis al-Mahdi kommer, mens vi er i live. Han kommer til at kalde folket til haq. haqqen er sandheden. Og sandhedens ord er Allahs ord. Jeg gentager. Sandhedens ord er Allahs ord, Al-Quran. Og sandhedens ord på tungen af Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inspirerede Allah til ham. Det er sunnah al-Muhammadiyya. Det er Muhammads sunnah. Det bedste man kan videregive til sine børn. Det er Al-Quran wa sunnah. Baseret på en forståelse af salaf. Og de er sahaba radwanullahi alaihim, som har været med til at bære på Quran og bære på sunnah og bære den videre og rejse igennem land for at sprede den her din. De har kostet dem familielivet. De har kostet dem kroner og ører. De har kostet dem at de har offret sig selv til Allah subhanahu wa ta'ala. Og nu koster det dig ikke andet end du skal downloade en app, så du kan lytte med. Eller at du kan trykke på nogle knapper, så du kan uddanne dig selv. Læg mærke til det, hvor tingene er blevet simpel. Og hvor få der bestræber sig efter at lære. Desværre, det er blevet sådan. Hos mange mennesker, selvom tingene kommer der, så vil de ikke acceptere det. Må Allah beskytte os. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siger, Al-Mahdiyu minna ahl al-bayt, yuslihu Allahu fi layla. Al-Mahdi, han er en del af os, ahl al-bayt, husets ejer. Hvad skal det betyde? Det betyder, at han er i slægt med Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Det betyder, at han er i slægt med Fatima radiyallahu anha wa ardaha. Yuslihu Allahu fi layla. Allah opløfter hans. Allah opløfter hans handlinger og retviser ham, at det er ham, der skal føre umma. Allah vil stabilisere ham til at tage imod bay'at fra befolkning. Jamen er det fordi den person, han har ingen ilm? Nej, han er alim. Fordi han kommer til at dømme i henhold til Quran og Sunnah. Men han kender ikke til sig selv, at han er al-Mahdi. Han hedder Muhammad ibn Abdullah. Er navn givet efter Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Han kommer til at blive retledet til sandheden for at vise, at det er ham, der vil viderebringe den nation til det sande ende. I husker alle sammen, da Allah subhanahu wa ta'ala har sendt Adam på jorden for at være khalifa på jorden. Og den afsluttende khalifa på jorden er al-Mahdi. Hvad betyder khalifa? Det betyder en efterfølger, som stabiliserer og retningslægger Allahs lov på jorden af mennesker. Og alle kommer til at være under ham, fordi det er Allahs kaldelse til sandheden. Og folket vil vælge ham, fordi han har al-haq, han har sandheden. Og mange folk kan være på batil. Al-Mahdiyu min utrati min waladi Fatima. Han siger, al-Mahdi er fra min familie. Slægten af Fatima, radiyallahu anha. Og Jabir berettet, hvor profeten s.a.v. sagde, Isa kommer ned, og så siger han, deres leder er blandt dem al-Mahdi. Kom og bid sammen med os. Så siger Isa, til dig er der blevet kaldt til, så det er dig, der udfører salat. Det er ikke betydning, at han er bedre end Isa. Nej, overhovedet ikke. Men det betyder, at Allah tilretlagte, at de skal være sådan. Og og giver jer et bedste eksempel. Musa alayhi salatu wassalam og al-Khadr. Hvem er bedre? Hvem tror I der er bedre? Musa eller al-Khadr? Men alligevel, Musa fik at vide, at han skal følge al-Khadr. I alle de episoder, som al-Khadr foretager sig, og skulle adlyde ham i alt og gøre, til al-Khadr siger, du kommer ikke til at kunne bære. Hvad er det, jeg ved om handlingerne, hvor du vil tage det udadtil til at være hård for dig at acceptere? Og det er derfor, Musa, naam, korrekt, Musa, han er bedre end Khadr, men Allah har sagt, han skal følge, vi skal adlyde. Og det er det, der er mange mennesker, der har misforstået ud af adlyde. Adlyde i haq, adlyde til sandheden, adlyde i Allahs kaldelse. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os alle sammen. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Allahu akbar wa lillahi alhamd. لو لم يبقى في الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم. محمد صلى الله عليه وسلم سيتراسي فما بغول نتسلستان. Hvis der vil være din sidste dag af dunya, livet, så vil Allah trække den her dag så lang, til Allah sender al-Mahdi. Og hans navn ligner mit navn, og hans fars navn ligner min fars navn. Og det er derfor, der er mange mennesker, der ligesom er skeptisk og siger, hvordan og hvordan vil det ske? Du skal kende til det. Men der er nogle andre positioner, du skal arbejde efter. Du skal arbejde efter at gøre dig klar. Nummer 1. At forsvare dig selv over al-Masih al-Dajjal. Nummer 2. At du skal være forberedt på at være klar til at lære dig selv og din familie omkring al-Mahdi. Al-Muntadhar, den forventede Mahdi. At lære om Isa, alayhi salatu wassalam. Og plus at være forberedt på, at den her dunya vender om, og dem som er undertrykt kommer i en større position. At man ikke underkaster sig selv til nogen andre ærne end Allah. Og lige meget hvad, jeg vil fortælle jer en ting. Lige meget hvad, hvad de her mennesker har af planer, og befolkningen har planer, så skal du vide, de kan ikke danne skade på nogen, medmindre Allah subhanahu wa ta'ala tillader det. Vi kender alle sammen hadith ibn Abbas, hvor Muhammad sallallahu alaihi wasallam fortæller ham, hvis hele menneskeligheden samler sig for at danne noget skade på ham, de vil aldrig gøre det, medmindre Allah tillader det. Og måske du laver en dua til Allah subhanahu wa ta'ala, hvor Allah beskytter dig fra den dua. Vi kender alle sammen, vi ved alle sammen, at vi skal lære, at hvordan vi skal opføre os, og hvordan vi skal være. Der kom en lille historie af Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah rahmatan wasi'a. En alim, en qadi, en lærer. Han siger, jeg har lært tålmodighed fra et barn, som er lille. Jeg gik til masjid, så jeg en dame slå sit barn, hvor barnet råber, åbner han døren og stikker af. Og da jeg gik tilbage, så kigger jeg efter, hvad der skete med barnet. Så jeg barnet græder, sidder han foran døren og tuder, og spørger sin mor om at lukke ham ind. Så græd Al-Fudayl ibn Iyad, radiyallahu anhu wa arda'a wa rahimahullah, til at tårene kom ned til hans skæg. Og så sagde han, velsignet være Allah, hvis vi mennesker, der er tålmodighed over for Allah, og tuder og græder for ham, og står ved hans dørstep og spørger ham, må ikke Allah vil åbne døren for os, da Allah er mere gavmild end hende der dagen over for sit barn. Vi har brug for at underkaste os Allahs din. Allahs din er ikke en din, som du tager fra hylden, som du vil. Der er noget forlappet. Der er nogle faste rammer. Dem kan vi ikke lave om på. Det er ikke min din, at jeg kan ændre det. Det er ikke mig, der har skabt det. Det er Allahs din. Det er fastgjort. Du og jeg, vi kan ikke påtage os, at vi kan gå hen og begynde at lave om på tingene, så de tilpasser os. Allahs din skal ikke tilpasses. Det er os, der skal tilpasse dem. Og det er os, der skal tilpasse, hvad Allah er kommet med. Om kuffar kan lide det, eller ikke kan lide det. Eller om de hykler kan lide det, eller ikke kan lide det. Og om hele menneskeligheden kan lide det, eller ikke kan lide det. Det er deres egen problem. Husk, kære bror og kære søster. Jo mere du fjerner fra Allahs din, fra din hverdag, jo mindre baraka har du. Og mindre baraka betyder mindre velsignelse, som bliver fjernet fra dig. Så husk. Der er kommet masser af ting. Vi har en beretning af Aisha radiyallahu anha wa ardaha, hvor hun siger, mens Muhammad s.a.w. sov, så har profeten sallallahu alaihi wa sallam bevæget sig. Har vi sådan noget i Bukhari og muslim? فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتَ شَيْئًا فِي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ. Læg mærke til, at sahaba kigger på Muhammad s.a.w. i alt. Aisha siger til ham, jeg har set din bevægelse, mens du sov, er anderledes end de plejer. Hvorfor er det så vigtigt, at de holder øje med Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fordi det er Muhammad. Det er fordi, det er Allahs budbringer. De har været den kontakt, som de havde mellem jorden og himlen til Allah subhanahu wa ta'ala. Og med Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor velsignelsen er til sted. Nu har du nogle velsignelser, som du kan bære over. Det er dine fædre og dine mødre. Det er din velsignelse, så hold fast i det. Har du en mor eller en far, der er i live, hold fast i deres fædre. Fordi deres dua til Allah kan være en befrielse for dig. Må Allah beskytte os fra det hele. Så er der nogen, der siger, selvom hun er kafira. Naam. Selvom hun er kafira. Din gavmildhed over for hende, din respekt over for hende, din tålmodighed over for hende, de vil Allah opløfte i hans jannah bi'idhnillahi ta'ala. Selvom min mor hun er en shaitana, selvom din mor hun er en shaitana, selvom din mor hun er Rasmus Poledan, selvom din mor det kan være hvad som helst, så er det en betydning, at du vil optjene hende i henhold til islamiske rammer. Det er det, islam går ud på. Der er mange, der siger til mig, islam betyder fred. Kan være fred, at du danner fred med dig selv. Så du slukker den shaitan, der kommer op og laver waswasa. Islam gå hen og vil påvirke dig i alt. I alt. Din bevægelse, dine handlinger, din tale, alt hvad der skal foregå, det islam er med til at påvirke det. Kuffar kan ikke forstå det. Det er derfor, de hele tiden er kritisk over islam. Og muslimer, eller nogen muslimer, nogen hygler, går hen og bliver bange, får paranoia, og ved ikke, hvad de skal svare. Vær cool. Hvad er du bange for? At de slukker Allahs lys? Der er ingen, der kan slukke Allahs lys. Ingen. Allahs lys vil altid være der til dommedag. Til Allah overtager dig, og overtager jorden, og overtager hele menneskeligheden, og overtager alt, hvad han har skabt, til det hele vender tilbage til ham, subhanah. Og det skal man være i stand til at vædre. Her siger Aisha, vi har set dig gjort noget, mens du sov, som du plejer ikke at gøre. Så siger han, العجب أن ناسا من أمتي يأمون تأمل التعنون أمد نشون يأمون det betyder de laver ibadah rettet imod al-Kaaba. لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء. De retter sig til en person af Quraysh, som har kommet til Allahs hus, som er Kaaba. Og bilbayda i sahra, sahra det betyder ørken. Khusifa bihim. Allah åbner jorden og tager dem. Altså ligesom jordskil, den åbner sig indi. Fakunna ya Rasulallah, inna tariqa qad tajma'a an-nasa, qala na'am. Vi har sagt, at jorden samler alle slags mennesker. Mu'min, trofast, kafir, vantro, hygler, alle sammen under det samme. Så siger han, na'am fihim al-mutasabbir, fihim al-mustabbir, wal-majbur, wabn al-sabil, yahlakuna mahlakan wahida, wa yasduruna masadir shatta. Blandt dem er det dem, som er tålmodige, og dem, som er tvunget, og dem, som er bare rejst, og alle sammen bliver ødelagt samtidig. Men når det er kommet til Allah, enhver bliver selv, som de var. Husk på, hvordan ønsker du at dø? Den er svær. Hvor ønsker du at dø? Sammen med hvem ønsker du at dø? Jamen jeg siger, jeg kan ikke planlægge det. Lad være med at være et sted, der er shubha. Lad være at være et sted, hvor der er tvivlsom om sted. Lad være med at være et sted, hvor der er haram. Lad være med at være et sted, hvor det er forbudt at være. Sharia-mæssigt. Og lad være med at være nogle mennesker, som kan nedsænke dig ned i jorden med deres udtalelse og deres måde at være på. Så bestemmer du selv, hvordan din afslutning af dunya vil være. Fordi du er ops på, du er ops på, at du ønsker kun at gøre Allah tilfreds. Derfor, der er nogle mennesker, de passer på, hvor de befinder sig, med hvem de snakker, og hvordan de taler, og hvordan de henvender sig til folket. Så er der nogen, der siger, hvorfor? De har en betydning for dem, at når de vil gerne afslutte deres dunya, livet, at den skal ende på en bestemt måde, som de ønsker. Og det skal de nok få. Det skal de nok få, når de selv bestemmer det. Bi'idhnillahi ta'ala, med Allahs hjælp. Der kom en beretning af Muhammad s.a.w. som er al-Musnad al-Imam Ahmad, og den er sahih. yubay'u li rajul bayna ar-rukn wal maqam. Der blev givet bay'a mellem de sorte sten og mellem Ibrahims maqam. Wa lan yastahilla al-bayta illa ahluhu. Og dem som vil overtage Ka'ba er folket. فإذا استحلوا فلا تسأل عن هلة العرب. Og hvis de har overtaget Al-Ka'ba, lad være med at spørge om samlinger af araber. ثم تأتي الحبشة. Så kommer folk fra Afrika. فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا. Så kommer de og danner skade på Ka'ba, hvor den aldrig bliver bygget igen. وهم الذين يستخرجون كنزا. Og det er dem, der vil få skatterne ud af det. Det betyder, at Ka'ba, den bliver smadret, destroyed, ødelagt, og den bliver ikke bygget op igen. Og det er derfor, Muhammad s.a.w. han siger, كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. Hvordan er I, hvis ibn Maryam han blev sendt til jer, og blandt jer har I jeres egen imam, jeres egen khalifa, jeres egen herreleder. Og det er derfor, I kender alle sammen den hadith, som blev omtalt i Imam Muslim, også hos Imam Ahmad, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam fortæller kontinuert fra hans tid og fremadrettet til Allah overtager jorden. Han siger, لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. Der vil altid være blandt min nation nogen, som går i krig for sandheden. Zahirin ila yawm al-qiyama. Zahirin, de er klar. Deres raja er oplyst. Folk kender dem. De er de sande. Fayanzilu Isa ibn Maryam fayaqulu amiruhum. Isa kommer ned, og så siger deres leder, ta'ala salli lana. Kom og fyr bøn til Isa. Fayaqul la. إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. I er over for hinanden leder, og det er det, som Allah vil sige jer for jer. Isa, han er bedre end al-Mahdi, og han er en bedre end sahaba og alle sammen. Men alle de andre har også en position, som Allah har sat den til, og det skal man respektere. Der kom også en beretning i Muslim, at den her umma, inna hadha al-amra la yanfadhi hatta yamdi fihi mithna 10 khalifa. Den her, den vil aldrig forsvinde, før det vil være 12 khalifa. Liga. Thumma takallam bi kalamin khafi alay. Så sagde han nogle ord, som jeg ikke forstod. Så spurgte jeg min far, hvad er det han sagde? Kulluhum min Quraysh. Alle de her 12 er fra Quraysh. Og her, så er der nogen, der vil sige til mig, er de her 12 imamer, som Shia taler om? Svar er nej. Og de kommer vi også til. Vi kommer til at fortælle om dem, som hævder, at en khalifa skal være Shia eller andre. Jeg vil ikke nævne flere hadis, men jeg vil gerne fortælle, hvordan nogle af grupperne bærer, at der er andre khalifa. For eksempel Shia eller Rafida, de hævder, at deres Mahdi, han hedder Muhammad ibn al-Hassan al-Askari, og han er i slægt med Hussein ibn Ali, og han er ikke i slægt med Hassan ibn Ali. Men de siger, at den her Mahdi, han er født år 260 hijri. Og da han blev født, og han blev 5 år, så gik han ind i Sirdab, i en by, der hedder Samurra. Og han er gik i et hul, hvor han gemmer sig ind i Samurra. Og han er ikke kommet ud igen. Og det er derfor, at mange shia, de besøger den her hule ofte, og stiller et æsel og mad. Så hvis han kommer ud, så har han noget redskab, han kan benytte sig af for at redde hjem. Og så det er siden 260. Og de siger, at han er eksisterende hos folket, fordi han kender til ghaib, og han ved udmærket, hvordan han er, og han kender til, hvad der skal ske med ham. Og han får al-wahi af Allah, og han kan komme til folket i form af drøm, eller i form af personlighed. Det er det, som mange af shia tror på. Det her med hensyn til al-Mahdi, for dem er en redning. Fordi de siger, at al-Mahdi, når han kommer frem, så vil han dræbe Ahlus Sunnah. Og dræbning af Ahlus Sunnah betyder, at han tager hævn for hans families slægt. Og så vil han ofre samtlige. Og så er der nogle af deres beretninger, som siger, at han vil gå til Abu Bakr og Umars grav og bede dem om at komme op. Allah vil skabe dem foran dem. Og så vil han tage sit sværd. Og så vil han hugge hovedet af Abu Bakr og hovedet af Umar. Og så vil han gå over og finde Aisha. Og så vil blive hun skabt igen. Og så kunne han tage hovedet af hende også. Det her opdigtede historier, som de her folk bærer, bringer kun had. Og had for sig selv. Og had for andre. Og jeg vil gerne ligesom svare, som jeg har diskuteret med mange af de her shia. Jeg spurgte dem. Hvis Muhammad sallallahu alaihi wasallam var omringet af hykler, så hvad er Muhammad sallallahu alaihi wasallam så, hvis han ikke kunne forsvare sig selv overfor dem? Hvis alle sahaba, som har været med til at samle Quran og Sunnah, er Muhammads discipler, og det er dem, som har bagt den her viden videre, og hvis Muhammad vidste, hvorfor har han ligesom lagt dem til at være folket, som bærer den her din videre? Det er nogle løgner, og de ligesom lyver på vegne af Allah, hans profet. Det er den ene. Så kommer vi til nummer to. Abdullah ibn Saba al-Yahudi, han har hævdet, at Ali ibn Abi Talib, det er al-Mahdi al-Muntazar. Og det er derfor, han sagde til befolkningen, da han samlede den, og så sagde han, at Ali skulle brænde dem. Og så sagde de, la yahliq bin nar illa rabbin nar. Og så fra Mahdi har de opløftet ham til at være Gud. Og derfor Abdullah ibn Saba al-Yahudi, han er med til at skabe splid. Og det er normalt. Det er meget normalt. For at skabe splid i ummah, det vil svække islam. Og det er derfor, han prøvede ligesom at få folket til at tro, at Ali, han al-Mahdi, så kunne man fjerne khilafa fra Abu Bakr al-Siddiq. Nummer 3. Al-Mukhtar bin Ubayd al-Thaqafi. Han troede, eller han sagde, at Muhammad ibn al-Hanafiyya, som døde år 81 hijri, han er faktisk søn af Ali ibn Abi Talib. Og han blev kaldt Muhammad ibn al-Hanafi, fordi hans mor er fra Bani Hanifa, eller Bani Hunayfa. Og hans mor hedder Khawla bint Ja'far, og hun var fra Bani Hanifa stammen. Og de sagde, at han skulle være al-Mahdi, og det var han ikke. Han var en stor alim, og har ikke noget med at gøre. Vi har nummer 4. Vi har en gruppe, der hedder al-Qisaniyya. Og det er dem, som følger Qisan Mawla Ali. Det er en firqa, det vil sige en gruppe shia, som troede, at Muhammad al-Hanafiyya var en Mahdi. Og de er nærmest sat ham på en position, hvor han selv benægtede det. Og det er derfor, at de sagde, at ham der, Muhammad al-Hanafiyya, han er al-Mahdi al-Muntazar og mere til. Og de troede også, at Abdullah ibn Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib al-Hashimi, at han er også al-Mahdi. Så mange af jer siger, har der været så mange igennem tiderne, som hævdede, at der er så mange Mahdi? Nej. Og vi tager dem. Vi har Muhammad ibn Abdullah bin al-Hassan bin Ali. Han blev kaldt Zulnafsi al-Zakiyya. Han døde 145 hijri. Men Der er nogle folk, der troede på ham, han var al-Mahdi. Der er også al-Mahdiya, det er Ubaidullah bin Ma'mun al-Qaddah. Og hans farfar var jøde. Og han var lederen al-Qaramita, som har slagtet muslimerne. Og det er dem, som har dannet deres hovedstad i Egypten. Og de stjæl det sorte sten år 317. Og de er værre end Yahud og Nasara. Og de troede, eller de sagde, at Ubaidillah bin Ma'mun al-Qaddah, han var al-Mahdi. Og ikke nok om det, han er Allahs hånd på jorden. Dem, som har kaldt til al-Mahdiya, det betyder at være Mahdi, Muhammad ibn Abdullah al-Barbar al-Mashur bi Abu Tamurat. Og ham der Abu Tamurat, han kom 514. Og han har sagt, at han er Alawi i slægt med Ali. Og han har dannet selv en, ligesom en slægt, som ikke egnet. Og der er nogle mennesker, der fyldte ham, og han var løgner. Der er også Muhammad ibn Muhammad Abdullah al-Sudani. Og han er faktisk ikke så langt væk fra os. Han døde år 1302, eller i det miladi, det vil sige den tid, som I kender, 1885. Og han var faktisk en, som kalder sig selv, han var al-Mahdi. Og den sidste, som jeg kender, det er Muhammad ibn Abdullah al-Qahtani. Og der I kender den historie, der skete, hvor de overtog al-Haram og prøvede at skabe en form for stabilitet i Mekka, og så alligevel skete der alle mulige ting. Men Muhammad ibn Abdullah al-Qahtani, han har faktisk ikke troet, men der var befolkning omkring ham, som ligesom har sat i hovedet på ham, at han var en Mahdi. Og der er også nogen, der har haft nogle drømme, som indikerer, at han skulle være al-Mahdi. Og det var ikke sandt. Og der er sket så meget siden, at dette har ført til, at mange kunne springe frem og så sige, jeg er al-Mahdi. Næste gang, inshallah med Allahs hjælp, så kommer vi til at snakke om, hvad er al-Dawabit? Der er en retningslinje for at stabilisere, hvem er al-Mahdi, hvem er ikke al-Mahdi. Og vi kommer også til at snakke om med hensyn til drømme, som kan indikere et eller andet. Og så kommer vi til at snakke om, hvem er muslimin eller nogen lærte, som har benægtet al-Mahdi, og hvad er deres grund til at benægte sig al-Mahdi, inshallah ta'ala. Og så kommer vi til at nå afsluttende. Så jeg tror, vi mangler en eller to, der er spændende lærte angående al-Mahdi. Jeg vil opfordre folk til at gå ind på vores hjemmeside og stemme. Vi har skrevet tre emner, så gå ind og vælge, og så tryk, så vi kan tage det næste step til at vælge næste dalsbisen eller ta'ala. Er der nogen af jer, der har noget eller nogle spørgsmål, så tager vi det nu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, wa hayyakumullahu wa bayyak.